राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1952 अनुसार 1 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम ऐसी मान्यता है कि संसार का जन्म मरण तो स्वाभाविक है, ये तो स्वतः होता है। अब उद्धार अपने करेंगे जब होगा, वो करने से होगा, ऐसी जची हुई बात है। बात ये सच्ची नहीं है। सच्ची बात जो उद्धार रूप है परमात्मा की प्राप्ति, कल्याण, उद्धार जिसको कहते हैं, वो स्वतः है। और जन्म मरण है ये आगंतुक है, ये नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। अगर ये सत्य हो तो इसका नाश नहीं हो सकता, फिर मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो वास्तव में तो ये सहज मुक्त है, स्वाभाविक। अस्वाभाविकता है, उसको मिटाना है। पहले धारणा ही ऐसी हो गई कि भाई ये तो स्वाभाविक है, अब स्वाभाविक मान लिया उसको मिटाना कठिन हो जाएगा। सत्य सिद्ध स्वाभाविक, उसको कैसे मिटाया जाए? तो स्वाभाविक जन्म नहीं है, संसार का दुख स्वाभाविक नहीं है, स्वतः होने वाला नहीं है। ये कृति शादी है, बनाया हुआ है, शादी है, अनादि नहीं है, सदा से नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। ऐसी बात है, ये एक बात बहुत मार्मिक है। कल भाई आए थे, 3 बजे यहाँ होंगे, सत्संग में होंगे। उन्होंने पूछी कैसे करें ये राग द्वेष और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े तंग करते हैं, कैसे छूटे इनसे? तो मैंने एक बात कही थी उनसे, एक बात आप मान लो मेरे पर कृपा करके, और एक बात मान लो जो सच्ची है। वो क्या? अभी आपके काम क्रोध लोभ है क्या? तो अभी आपको कुछ है काम ही नहीं ना, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, नहीं है ना ये? तो हमारे में है ऐसा मत मानो, केवल इतनी सी बात है। क्योंकि इनके अभाव का अनुभव आपको है, आप में अभाव नहीं है। तो आप में अगर ये होते तो आपके रहते हुए कैसे मिटते? जैसे कपड़े का रंग है तो कपड़े के रहते हुए उस पक्का रंग कपड़े का ही है, कपड़ा मिटे तो भले मिटो, मिटे नहीं मिटेगा नहीं। ऐसे आप में काम क्रोध हो तो हरदम रहना चाहिए। आप रहो तब तक रहेंगे, आप नहीं रहो तो नहीं रहेंगे। अगर आप रहते और ये नहीं रहते हैं तो आप में है ये मत मानो। तो कभी मिटते नहीं, मैं कभी ज्यादा मत करो भाई। अब एक बात मान लो, अभी अभी मिटाना चाहो ये मिट जाएगा, परंतु पहले कम से कम ये तो धारण कर लो कि हमारे में ये नहीं है। ऐसे आपसे ये कहना, वो याद आ गई बात, आपसे ये कहना है ये काम क्रोध लोभ आदि ये हमारे में नहीं है। तो ये नहीं, ऐसे बंधन हमारे में नहीं है, बंधन हमारा है, स्वतः है, इसको मिटाना है, ऐसा नहीं है। आप में है नहीं है ये। तो ये बात याद आ गई, आप में जो जन्म मरण है ये स्वतः स्वाभाविक है, मिटाएंगे तो मिटेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे काम क्रोध लोभ आप में नहीं है, आपने मान लिया मेरे में है। अब मान लिया तो डाकू होते हैं, उनको तो निकालने पर भी नहीं निकलते। अगर आप निमंत्रण दे दिया स्थाई अपने में, उनको बसाए बैठाई लिया के बारे में है, अब कैसे मिटेगा ये? झूठे मूठ बैठा लिया आपने के बारे में है, इसको निमंत्रण दे दिया, रख लिया घर पर, अब कैसे मिटेगा? तो ये बात सबके लिए बड़ी काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। ये हमारे में है नहीं, आते हैं आ जाते हैं, आगंतुक है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, वो आगंतुक होता है, ऐसा ही तो हृदय होता है, वो तो रहता ही है। जैसा आप है, आप कब मिट जाते हैं, बोलो जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में आप तो रहते, मैं तो था सुषुप्ति में था, स्वप्न में भी जागृत में भी, तो आप तो थे, पर काम क्रोध तो नहीं थे ना। काम क्रोध इतनी ये संसार है, जन्म मरण है, ये आप में नहीं है, तभी मिटते हैं। अगर हो तो कैसे मिटा, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता तो आप में होते तो आप कह रहे थे मिटते नहीं। और हमारे में ये कम पड़ते हैं प्रत्यक्ष हमारे भाव, और हमारे काम है ना क्रोध है ना लोभ है, कोई है ही नहीं अभी दोष, तो ये दोष अपने में नहीं है, इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर ले। अगर आज कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया, मामूली काम नहीं हुआ है। इस बात को स्थायी रूप से आप मान ले तो बहुत बड़ा काम हुआ है। जड़ कट जाती है, जड़ी जड़ कट जाती है, जड़ कटने पर भी मोटा पेड़ होता है, उस पेड़ के पत्ते रखे हुए, पत्ती कई दिन हरी रहती हो, कई दिन हरी रहे परंतु अब कट गया, मूल कट गया, अब वो ज्यादा रहने वाले आप सूख जाएगी, बिना प्रयत्न सूख जाएगी। इसी तरह से हमारे में ये दोष नहीं है। कारण गुण संगो से सदस्यो निधन वसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो गुणों का संग आगंतुक है, स्वयं आप गुणातीत है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल, सहज अमल लिखते हैं, सहज गुण शुक्र से, तो आप में स्वाभाविक ये नहीं है गुणों का संग। गुणों का संग मध्य राजा, तो गुणों के साथ होते हैं, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यम अभ्य, निर्गुण आपका स्वरूप है, गुण आपके साथ नहीं है, तो काम क्रोध अधिक आपके साथ कैसे है। केवल ये बात स्वीकार करे, बहुत बड़ा काम हो गया। प्रत्यक्ष बात है कि आप में नहीं है, आप है वे नहीं है, इससे सिद्ध होता आप में नहीं है। आप में होते तो आपके रहते हुए रहते ही, आपके जाने से जाते रहने से रहते, हरदम रहते। तो ये कोई शायद दुर्गुण दुराचार है, किसी में भी हरदम नहीं रहता, और सब समय में नहीं रहता, तो सबके लिए भी नहीं रहता, सब परिस्थितियों में नहीं रहता, संपूर्ण अवस्थाओं में भी रहता, तो आप में नहीं है ये मानने बात। ये सत्संग है, इसको सत्संग करते हैं, अभी जो करते हैं ये है सत्चर्चा, इसको सत्चर्चा को भी हम सत्संग कहते हैं, पर सत्संग नाम इसका है कि हमारे भी दोष नहीं है, ऐसा आप स्वीकार कर लो, ये सत्संग हो गया। दोषों का भाव है, ये आप सत्य है, मानो सच्ची बात है ये, तो सच्ची बात को पकड़ लिया, सत्संग हो गया। बहुत बढ़िया बात है कि हमारे में ये नहीं है, हमारे में होते तो हमारे रहते हुए कैसे अभाव होता है इनका, अभी हम तो हैं और ये नहीं है तो हमारे में नहीं है। ये आपका निमंत्रण दिया हुआ है, आपका रखा हुआ है, आपने मान लिया है, आपने स्वीकार कर लिया है, तो स्वीकार करो तो अस्वीकार से ही मिटता है। हमारे में ऐसा मान तो हमारे में नहीं है, ऐसे मिट जाएगा। बहुत बड़ा काम है, अब कोई शंका हो तो बोल दो भाई, शंकाओं का हमारे में है, हमारे में है ऐसा दिखता है, भक्त पर आ जाता है, भीतर रहता है नहीं रहता। तो बुखार है, आना हो रहा है, तो बुखार आ जाता है, हाँ तो बुखार आ गया, बुखार आगन तो मैंने आ जाता है तो बुखार संसार थोड़ी रहता है। ये बात ये तो पक्की मान लो आप, नहीं तो शंका कर लो। आपको शंका उत्पन्न होती हो, संदेह होता हो तो पूछो। रसोपश्य परम दृष्टवा निवर्तते, रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रस अर्जम तो वे विषय निवृत्त होते हैं, रस निवृत्त नहीं होता है। ये तो साधक की हालत का वर्णन है, तत्व का वर्णन नहीं है। ना ना ये तो हालत है, हालत हालत और चीज होती है, वास्तविकता और होती है। हालत कभी सर्दी हालत है, कभी बुखार की हालत है, कभी कोई हालत हालत है। हालत स्वाभाविक नहीं होती है। स्वाभाविक तो कहा अच्छेद्योयम अदेव नित्य है, सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातन अनित्वात निर्गुणत्वात परमात्मायम अभ्यय, यही वास्तविक है। ये हालत का है, जो विषय निवृत्त होते हैं रस रहता है, ये हालत का वर्णन है, तत्व का वर्णन नहीं है। थोड़ा विचार करो, विषय निवृत्त हो जाते हैं रस रहता है, तो रस रहता है विषय निवृत्त होते हैं, ये हालत है, एक अवस्था है, एक परिस्थिति है। इसको क्या कहते हैं? हालत ही बहुत अच्छा लगा शब्द, आपने बताओ कोई शब्द। ये तो हालत बताई है कि विषय निवृत्त होता है रस रहता है, परंतु आप में नहीं है रस। रस आपका खुद का है, वो रसो जैसी परम दृष्टा निवृत्त थी, परम दृष्टा निवृत्त थे, तो निवृत्त वही होता है जो आप में नहीं होता है। ये एक सिद्धांत है, जो आप में होता है वो निवृत्त कभी नहीं होगा। मिटाना उसी का है जो मिटा हुआ है, अरे पाना उसी का जो मिला हुआ है। ये दो बात याद कर लो, मिलेगा वही जो अभी है, मिटेगा वही जो नहीं है मूल में। ये सिद्धांत है, बहुत काम की चीज है। ये मिलती नहीं है इस तरह शारीरिक चीज मिलती नहीं है, हमें मिली संतों से, बहुत बढ़िया चीज है। तो रसवर्धन ये हालत का वर्णन है, विषय परम दृष्टा निवृत्त थे। तो परम दृष्टा निवृत्त थे तो अपने में है कहा बताओ? परम दृष्टा आप निवृत्त हो जाओगे, आपका अभाव हो जाएगा क्या? इनका तो अभाव का अनुभव होता है, आपके अभाव का भी अनुभव होता है किसी को? राग द्वेष काम क्रोध अभाव का भाव का दोनों को आपको अनुभव होता है, भाव का अभाव का अनुभव होता है। तो अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को है? शंका करो, विषय निवृत्त होते हैं रस रहता है तो हालत है ना? तो नित्व अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा हम अव्यय कैसे कहते हैं? अच्छे दिन यू अव्यकार तस्मात यू विदित्व ये विद्व ऐसे जान लो। तो ऐसे वास्तव में ये बात स्वीकार कर लो, मामूली नहीं है, बहुत बड़ा लाभ है। बरसों तक सत्संग करे जो लाभ नहीं हो वो लाभ ऐसे है, इतना है ये। बरसों से सत्संग कर रहे हैं, जो लाभ नहीं हुआ है वो इस बात को स्वीकार करने से लाभ है, इतना बड़ा लाभ है। शंका करो उसमें, संदेह करो। काम क्रोध आदि भी तो राम जी की सृष्टि बनाई हुई है, सेना है किसकी? राम जी की, भगवान की। बिल्कुल नहीं है, राम जी की बनाई हुई मिटती नहीं कभी। राम जी मिटे तो मिटेंगे, राम जी की बनाई हुई नहीं मिटती कभी। राम जी की बनाई हुई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलती है। राम जी की बनाई हुई चीज को आप मिटा दोगे? बेचारा कहते हैं छोड़ दो, तुम राग छोड़ो, कामना का त्याग करो, कहते हैं नहीं तो कामना भगवान जी बने हम कैसे मिटाएंगे? ये बिल्कुल फालतू का ना। यार कामना मिटती है, कम होती है, ज्यादा होती है। काम है, क्रोध है, लोभ, ये कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। आपका अनुभव? किसका अनुभव नहीं है? मैं सबका अनुभव है, ख्याल करे ना करे ही बात है, सबका अनुभव कम होता है। तो राम जी को बनाया हुआ नहीं है, बिल्कुल। एक इष्ट सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि है, दो है। तो जीव की सृष्टि है उसमें परिवर्तन होता है, इष्ट सृष्टि में परिवर्तन नहीं होता। अभी ज्यादा विवेचन करने का विचार नहीं है, मेरे से पूछ लो विचार भूप विस्तार से कह सकता हूँ मैं कि आपकी सृष्टि क्या है संसार और भगवान की रचना क्या है। भगवान की रचना दूसरी है, ये भगवान की रचना नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप अनुभव बताओ। ये तो सुनी हुई बात है, राम जी ने रच दिया बात। इस पर जो आप गए हैं अभी है क्या काम करो आप में, इसमें संदेह बताओ। ऐसे में ऐसे क्या जैसे संदेह बताओ। तो भगवान की रचना नहीं है, वो वासना रहती है। तो वासना रहती है तो वासना नित्य नहीं है। आप नित्य हो का नित्य हो ना, ना आप विचार करो, विचार से आप अनित्य सिद्ध होते हैं क्या? अगर महाराज जी जीव के साथ वासना नहीं होती तो जीव आता ही क्यों जीव के जरूर ही क्यों रहता है अगर वासना ना होती तो? अच्छा बात ठीक है, वासना है तो वही तो कहा गुण संगोष। ये मैंने सुनो पहले कह दिया आपसे पहले ही, गुण संगोष है सदस्यु, अरे गुण है अनादित्व निर्गुणत्व। आप निर्गुण हो तो भगवान के वचन झूठे हैं क्या? भगवान के वचन तो झूठे नहीं, स्वरूप से तो निर्गुण, स्वरूप से तो निर्गुण है। जब जीव बना है, मनुष्य बना है, तब तो उसके साथ में आसक्ति आई है? नहीं ना, ना। अगर आगे साथ में तो जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता कोई। जीवन मुक्त होता उसमें रहती है क्या वासना? तो नहीं रहती, इसलिए सिद्ध होता है साथ नहीं है। अगर साथ होती जीवन मुक्त में भी रहती, बताओ। इस बात ये शंका करने से खुलेगा बात। जीवन मुक्त में नहीं रहती, नहीं मैं कहता हूँ आप में काम क्रोध कम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कम होने वाली नाश होने वाली चीज होती है, नाश नहीं वाली कम, आप स्वयं कम होते हो गया तो आप विनाशी हो। जो कम होते नाशवान है, कितना खुला है बात। ये तो सबका अनुभव है, कुसंग से बढ़ जाता है, सत्संग से कम हो जाता है, तो ये खुद नित्य नहीं है, अनुभव सिद्ध है। नित्य जैसा है, नित्य तो नहीं है, तो नित्य भी नित्य जैसा भी नहीं है। तो प्रकृति पुरुष अनादि, प्रकृति पुरुष अनादि है। हाँ मैं संबंध अनादि नहीं है, ना संबंध अनादि नहीं है, समाधि नित्य नहीं है, नित्य नहीं है संबंध, नित्य नहीं है। और ये काम करते तो दोष है, ये नित्य नहीं है। प्रकृति से एक तत्व है, इस प्रकृति के विषय में तो मतभेद है। कोई प्रकृति अनादि अनंत मानता है, कोई अनादि शांत मानता है, ऐसे प्रकृति में मतभेद है। परंतु काम को दाय तो आगंतु का सब मानते हैं, कई कई नहीं मानते, इसमें भी मिटते नहीं ऐसा मानते हैं, ऐसा भी मानते हैं कई। परंतु वो मत सिद्धांत में ठीक नहीं है। सिद्धांत में आप विचार करो कि ये जो दोष है ये वास्तव में आगंतु है, वासना है वो भी आगंतु है। पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना ये ईष्णा भी मानते, तीन ईष्णा है, तीन त्यागे ईशावासम तीन त्यग तीन भुंजिता मागदक सुशोधनम, ईशावास का पहला ही मंत्र है। तो तीन त्यगते नीचे त्याग से वो पत्र तो मिलेगा, तो त्याग उसी का होता है जो हमारा नहीं होता है। हमारा नहीं है और हमारे में आया है उसका ही त्याग होता है, हमारा होता तो त्याग नहीं होता। आप बताओ इतने बैठे हो हमारा त्याग कैसे हो जाएगा? हम सोचते तो हमारा सोचते हमारा नहीं है। ये त्याग क्या होता है? आगंतुक का ही होता है, सिद्धांत है। जो आया हुआ है उसका त्याग होता है। ये बात ही मैं समझना चाहता हूँ। मैं इस बात का ही विचार किया है, आज अभी अभी आ गया विचार। इस बात को समझे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। हिम्मत हो जाएगी आदमी की ये बात समझने से। ये वास्तव में नित्य नहीं है, आप नित्य हो। आपका स्वरूप बताया ईश्वर अंश, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन और अमल सहज सूरज की। अमल आपका स्वरूप है, मल कैसे होगा? मल का अमल कैसे हो गया? आप अमल हैं। ये इसका लक्ष्य करना नहीं, मेरा मतलब है कि ये आप स्वीकार कर लो ना तो सुगमता से हट जाएगा। एक मार्मिक बात बताऊं, बिल्कुल पूरी जीव में पूरी शक्ति है। ये आपने असमर्थता मानी है, ये सामर्थ्य पूरी है, पूरी सामर्थ्य। स्वीकार करने की शक्ति है क्या भी जीव में? बिल्कुल। मैं निर्मल हूँ, स्वीकार करके इसका जीवन निर्मल हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सच्ची बात है। सिद्धांत से सच्ची बात है कि आप मल निर्मल हो गए, निर्मल आप हो। चेतन अमल सहज सुख राशि क्या होता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि अनुभूत नहीं होता। सहज सुख दुख होगा कहने से सहज सुख दुख आएगा तो सहज सुख अनुभव नहीं होता है। पर कहते हैं सहज सुख राशि और अमल कहते हैं, अमल का अनुभव नहीं हो रहा है। पर ये जो बात कही थी उसने बहुत मार्मिक बात है कि ऐसी हमारे में ताकत है क्या? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बिल्कुल ताकत है इसमें, आप छोड़ने की ताकत है, आप में शक्ति है पूरी, कम नहीं है, किंचित मात्र भी अधूरी नहीं है। इसकी त्याग की शक्ति मनुष्य मात्र में है, पूरी शक्ति है। इसमें शंका करो कि पूरी शक्ति है तो हटा क्यों नहीं? कि आपने शक्ति लगाई नहीं। मुख्य मूल बात कहाँ है जिसके लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, वो क्या है? कि आपने मानी कि हमारे महल हमारे से दूर नहीं होती, ये आपने पकड़ी है। इसको पकड़ छोड़ दो, ये अंधता कृपा करो थोड़ी, ये बात गलत है। अनादित्व निर्गुणत्वात परमात्मा, निर्गुणत्वात आप निर्गुण हो, निर्गुण रूप है। अगर ये बात स्वीकार करने तो अभी तो मुक्त हो गया। तो अभी है, अभी है मुक्त, मुक्त अभी है, अभी मुक्त है। अब आज नहीं काम करो नहीं आप में तो मुक्त है ना। शक्ति नहीं आ बात नहीं है, आपने अपने को असमर्थ समझा है, असमर्थ आप नहीं हो। अगर आप असमर्थ हो यो क्यों आए इसी में, क्यों आए बताओ? कोई लड्डू मिले या कोई कोई पैसा मिले या कोई चीज मिले, वाह वाह मिले, कोई आराम मिले, किस लिए आए हो? इतने बैठे आप किस लिए आए भाई बताओ? देखो ये कहते हैं दिखती क्यों है, मेरी बात की तरफ ध्यान दो। ये प्रार्थना है, ऐसी मर्म की बात है, आप विचार करो तो बहुत ही मर्म की बात है। इस बात का ध्यान दो मेरी बात पर। जो दिखती है वो अपने में नहीं होती है, अपने में होती है वो नहीं दिखती है, दिखती है इससे हमारे में नहीं है। ये अंगुली दिखती है तो हमारे से अलग है, ये आंख के नजदीक जाते जाते साफ आंख के नजदीक से जाए नहीं दिखेगी। अंजन आंख में अंजा हुआ अंजन नहीं दिखता क्योंकि नजदीक है अत्यंत, तो दिखती है तो दूर है आपसे, नजदीक भी नहीं है। ध्यान दो मेरी बात को, ख्याल करो। आपके आप में तो है ही नहीं, आपके नजदीक भी नहीं है। अंदर आंख नजदीक होता दिखता है क्या? नजदीक होता नहीं दिखता है, अगर आप में हो तो दिखता ही नहीं है, दिखता ही दूर पर है। तो दिखता है तो आप में नहीं है, या आपके वचन से ही सिद्ध होता है। जो काटो को कठिन काटो, दिखता है जो नहीं, दिखती है वो चीज अपने में होती है, अपने में नहीं होती है। थम्बा दिखता है वो अपने में, थम्बा दिखती है ऐसे सिद्ध होता है आपसे अलग है, नजदीक भी नहीं है, आप में तो है ही नहीं। रुका तो कर लूंगा उसका, बोलो। नजदीक होती भी नहीं दिखती, अपने आप की कैसे दिखेगी होने वाली? विज्ञाता है मेरे केन भी जानी हाथ, विज्ञाता को किसे जाने, जो जानने वाला उसको कैसे जाने? बातें इसमें कई ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया बारीक बारीक बातें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो आप हटाने की चेष्टा करते हो ना, वो हटाने की चेष्टा कायम करती है उसको, ये अटकल नहीं है, इसको दूर करने की अटकल नहीं आई है। अटकल लेना सीखते, सीखना चाहते नहीं हो। मेरी कई बातें अटकल आई हुई, कई बातों की पूरी नहीं कहता हूं, संतों की कृपा से, संतों के वचनों से मेरे आई है कई बातें, गीता से इनसे जिनकी अटकल आई है वही मैं बताना चाहता हूं आज। उसी बात मन में आ गई कि आप इतनी बात मान लो कपड़ में नहीं है, बहुत लाभ होगा, क्योंकि सच्ची बात है। सच्ची का नाम ही सत्संग है, तो मेरे में नहीं है ये सत्संग है, ये तो चर्चा तो सब चर्चा है, मेरे में नहीं ये सत्संग है। सामर्थ्य की ओर नहीं जाती। हाँ ये बात है, ये बात बहुत मार्मिक। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कह जा मोहन सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। तुम बलवान हो, उनको बल का पता नहीं था, हनुमान जी को बल का पता नहीं था, इस वास्ते बलवाना। पवन समय बुद्धि विवेक विज्ञान निधान ऐसा हो, कौन सा कार्य ऐसा जो आप न कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब इन बातों में हनुमान जी की क्या बात थी ध्यान देगा, और मार्मिक बात है। इन बातों का ख्याल नहीं था, बलवान हूँ बुद्धि विवेक निधान हूँ ये बात नहीं थी। उन बात क्या थी? उन बात में शिव को भगवान राम जी का ये बात थी जागृत। जब कहते हैं कि राम लाग कद लगी तब अवतारा, तो सुनते हुए प्रभु दकारा, ये बात थी पहले, वो बात जागृत हो गई और सब ठीक आ गया। एक बात थी ये हनुमान जी की थी बात, पवन समान हो बल हो विवेक निधान हो ये बात याद नहीं थी, परंतु राम जी का काज करने वाला हूं मैं, ये याद थी उनको। वो याद वाली बात क्या थी? पट हो गया। तो ऐसे ही आप इसको याद कर लो, हमारे मन नहीं है तो सुनते ही आपको तत्व भी प्राप्त हो गया। केवल अपने तत्व की तरफ, अपनी तरफ आपका ख्याल नहीं है। इस वास्ते कल है ना परान सिखाने, ये परो बहिर्मुख जाती है इंद्रिया, तो बहिर्मुख जाने का मतलब ये है अपनी तरफ ध्यान नहीं देते आप, देखते इधर इधर देखते इधर देखते इधर नहीं देखते, उलट फेर के पायो तू तू ही तू तू ही है ना, कहते कभी उल्ट कर पायो तू, उल्ट कर पायो तो तू ही पायो, तू पाएगा। इस वास्ते वो परमात्मा आप में है, और आप अपने को कहते हो ना, उन अपने से नजीक है भगवान, आप दूर हो भगवान से, आप से नजीक है भगवान, आप में आपका, आपका है, आप में है, अभी है और सर्वसमर्थ है, सब कुछ है, आप में है, आपका है, अभी है। अगर ये विश्वास हो जाए तो मन की कितनी उम्मीद हो जाए, और जागे नहीं। तो इस तरह से आप में है, वो बात बड़ी मार्मिक कही कि आपने अपने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी तरफ ध्यान क्या देना है कि आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं को जानने वाले हो। और इन अवस्थाओं, दो अवस्था और है, एक मूर्छा होता है, एक समाधि होती है। तो समाधि, मूर्छा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, पांच अवस्था को आप जानने वाले हो। तो आप पांच अवस्था में से किसी अवस्था में रहने वाले नहीं हो। याद करना मेरी बात को, बहुत मार्मिक बात है, बहुत लाभ की बात है साधक के लिए। अवस्थाएं बदलती है कि नहीं? आप बदलते हो क्या? तो आप नहीं बदलते और अवस्थाएं बदलती है। ख्याल करना भाई, मार्मिक बात बताता हूँ। अवस्थाएं बदलती है और आप नहीं बदलते हो। तो आप कभी जागृत में रहते हो, कभी स्वप्न में रहते हो, कभी सुषुप्ति में रहते हो, ठीक है ना? तीनों में रहते हो। तो तीनों में आप रहते हो तो किसी एक में रहते ही नहीं। आप किसी एक में रहते हो, किसी एक में नहीं रहते। तो किसी एक में नहीं रहते तो अवस्था आप में कोई नहीं रहती। आप किसी अवस्था में नहीं रहते तो आप में कोई अवस्था नहीं रहती, रहती है। तो अवस्था थी तो ना, आप अवस्था ही ठहरा के और क्या है? ये मैंने ऋषिकेश में कई बार कहा है कि गाड़ी ऋषिकेश, राय वाला और हरिद्वार, तीनों में गाड़ी रहती है, तीनों में गाड़ी आती है, पर गाड़ी किसी में नहीं रहती। ना हरिद्वार में रहती है, ना राय वाला में रहती है, ना ऋषिकेश में रहती है। सच्ची नहीं, ये बताई मैंने इस बात कई बार आई सत्संग बताई है। तो गाड़ी किसी में नहीं रहती और सब में रहती है, सब में रहती है वो किसी में नहीं रहती है, किसी में ही रहती है वो सब में नहीं रह सकती। मैं सब सुन लो, जो किसी में रहती है वो सब में कैसे रहेगी? एक सब में कैसे रहेगी? बारी आई रहेगी तो किसी में नहीं है, ये सिद्ध होता है ना। तो आप जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, राग में, द्वेष में, हर्ष में, शोक में, इसमें भी रहते हो। तो राग में रहते द्वेष में कैसे गए? द्वेष में रहते राग में कैसे गए? राग में छोड़ द्वेष में गए, द्वेष में राग में गए, तो विरोधी में आप जाते हो तो आप इनमें नहीं जाते। ये तो आपसे विरोधी, आपके साथ विरोध नहीं है। काल महीने बाद तब तो उसे ठीक समझो। सब में रहने वाला शुद्ध, सब मीडिया में रहने वाला शुद्ध होता है। तो सब अवस्था में रहने वाले आप हो, अवस्था आप में नहीं रहती है। मीडिया दूध धागे में नहीं रहता है, धागे में ही रहता है, धागे में रहता ही नहीं, समझे? धागे में मीडिया थोड़ी रहता है, धागा मीडिया निकाल तो धागा में मीडिया रहेगा? धागे में मीडिया रहता ही नहीं, धागे में ही रहता है मीडिया, धागे में रहता ही नहीं। धागे में रहता चिपक जाएगा भाई, धागा खसेगा कैसे? ऐसे आप सब अवस्था में रहते हो, आप में अवस्था कोई रहती ही नहीं, आप अवस्था में रहते ही नहीं। आप अवस्था से अतीत तो अलग हो, चाहे राग और द्वेष हो, कोई हो, इनसे आप अलग हो। ये अनुभव है आपका, आप में ये रहते ही नहीं, आप इनमें रहते ही नहीं।